NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Basisbanen, een soort nieuwe melkertbanen waarbij mensen met een uitkering werk doen dat anders blijft liggen. Het mag nu maar op een paar plaatsen in Nederland, maar PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius wil dat dit in heel Europa mogelijk wordt gemaakt. Dat zometeen in de nieuwsbv. Maar nu eerst het laatste nieuws over de damdoorbraak in Oekraïne. Dat in het NOS-journaal met Dorald Megens. De opgeblazen Kachovka-stuwdam in Oekraïne die stort steeds verder in. Op beelden is te zien dat grote hoeveelheden water door een gat in de dam stromen. Aangeschoven is buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, wat is het laatste nieuws over die doorbraak? Ja, de piek van het verhoogde water bij de stad Gerson, dat zou ongeveer nu moeten plaatsvinden. We zien ook veel beelden van straten die onder water staan, van voertuigen, van delen van gebouwen die wegstromen. Het is een gebied dat ook veel wordt gebruikt voor vakantiewoningen. Dus die wat losser staan, zeg maar. En die echt ook dicht bij het water staan. Ja. De stad Gerson lijkt nog relatief bespaard te worden. Ja. Het voordeel is dat die stad best wel hoog ligt. Maar het gevaar zit er vooral in dat die zijrivieren die om de stad Gerson eigenlijk liggen en normaal gesproken water naar de Dnieper toestromen, dat die nu dus vol met water stromen en buiten oevers treden. Mm-hmm. Zodat ook het achterland van de stad Gerson onder water komt te staan. Voorlopig is dus het gevaar nog niet geweken. En niet alleen Gerson, maar ook dorpen daar in dat gebied, hè, die onderlopen. Groot gebied gaat het over. Ja, de schatting is dat ongeveer 80 nederzettingen wordt dan over gesproken. Dat loopt het een, dus van buurtschappen en ja, soort vakantiegebieden tot echt dorpen en de stad Gerson dus voornamelijk. Het gebied dat het dichtst bij die stuwdam ligt is behoorlijk dun bevolkt. Dus nou ja, gelukkig wonen daar weinig mensen. Ja. En het gebied bij de stad Gerson, dat is juist weer het stuk waar al de meeste gevechtshandelingen de afgelopen maanden zijn. Ja. Waar dus veel op geschoten wordt vanaf de Russische zijde. Waardoor er al heel veel mensen de afgelopen maanden vertrokken zijn vanwege dat gevaar. Ja. Dus de hoop is dat er nog maar relatief weinig mensen in die gebieden woonden waar nu die overstromingen plaatsvinden. Ja. Vannacht explosies, die dam die doorbrak. We hebben beelden kunnen zien van dat water wat het land instroomt. Is al duidelijk wie er verantwoordelijk is? Ja, de Oekraïners zeggen, de Russen, dat zij met explosieven die dam hebben opgeblazen. Dat ook te zien valt aan de beelden die er nu zijn. Dat lijkt ook inderdaad het geval. Waar zie je dat dan aan? Ja, het is een heel groot stuk. Eigenlijk het middenstuk van die hele dam is weg. Het is een enorm bouwwerk, dus dat heb je niet zomaar doorgebroken, zeg maar. Maar we moeten toch nog wel ook alle andere scenario's openhouden. De Russen zeggen dat het door beschietingen van de Oekraïners komt. En we hebben ook nog de optie dat die dam, daar wordt nu al maanden omheen gevochten. Dat die zodanig beschadigd is dat die door de waterdruk, door de kracht van de moeder natuur, zeg maar, is vernietigd. Ja. Daarbij moet wel vermeld worden dat juist de afgelopen maanden het waterpeil van het water achter die dam behoorlijk was opgehoogd tot het hoogste niveau van 30 jaar. Waardoor dus de druk ook op het bouwwerk enorm is toegenomen. Maar is dat waarschijnlijk dat het is geweest, wat je nu schetst? Nou, die optie moeten we natuurlijk open houden. We hebben nog geen concreet beeld gezien dat een explosief plaatsvond bij die dam. Het is natuurlijk heel aannemelijk ook als je kijkt naar wie heeft nou het meeste voordeel van deze damdoorbraak, dan zijn dat echt nadrukkelijk de Russen. Maar je moet alle opties nog open houden. Ja. Hoe wordt er gereageerd in de wereld? Ja, natuurlijk vol schok. Er wordt duidelijk ook gezegd als je naar de westerse bondgenoten kijkt, dat de link met een oorlogsmisdaad door de Russen wordt gemaakt. Bijvoorbeeld Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, die zegt dit is een overduidelijk oorlogsmisdaad begaan door de Russen. En die wil ook graag dat er meer Europese steun komt om dit gebied te helpen. Ook in de Nederlandse politiek zie je dat natuurlijk terug. De Oekraïense ministers, adviseurs van Zelensky, die staan allemaal, waren ze vanochtend vroeg bij om te zeggen dat het heel duidelijk een oorlogsmisdaad is. Mm-hmm. Dat het ook een ecocide is. Dus dat er doelbewust flora en fauna wordt vernietigd. Een groot natuurgebied daar staat ook onder water. Verbijstering, verdriet, alle emoties zien we terug in die reacties. Ja. En de evacuaties die komen inmiddels op gang. In zoverre dat mensen die zijn natuurlijk al voor een groot deel dat gebied uit. Ja, ja. Die waren al dat gebied uit. Ja, en dan vooral dus de gebieden die wat hoger liggen in die stad Gerson, die blijven veilig. In de regio is plaatsgemaakt voor 6000 evacuees. Er zouden nu enkele honderden vertrokken zijn. Er zou rond deze tijd een evacuatietrein vertrekken. Komt toch redelijk traag op gang als je bedenkt dat die doorbraak al 6-7 uur geleden is. Ja. Dus het valt nog moeilijk te zeggen hoeveel mensen daar nu nog zijn en hoeveel mensen nu nog gevaar lopen. En natuurlijk wat slachtoffers zijn, daar hebben we ook nog geen berichten over. Mogelijk later vandaag meer. Dankjewel, buitenlandredacteur Giem Balduk. De NS heeft niet goed gepresteerd en krijgt daarom een boete van 1,5 miljoen euro, schrijft staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer. Die boete wordt niet geïnd, maar het bedrag moet gebruikt worden om de dienstverlening te verbeteren. Spoorbedrijven schaalden vorig jaar de dienstregeling af, onder meer vanwege het personeelstekort. Maar dat had niet gemogen. De NS kreeg vorig jaar staatssteun. En een van de voorwaarden was dat de dienstregeling vergelijkbaar moest zijn met die van 2021. Politiek verslaggever Ewald Kiewiet. NS zit nu al in de rode cijfers. En daarom zegt het ministerie, ja, we willen ze eigenlijk niet nog een boete geven waardoor die reizigers er nog slechter van af zijn. Maar ze vinden dus wel dat het de reizigers wat moet opleveren, die steun. En daarom zeggen ze nu, kom nu met een goed plan en ga uitleggen hoe je dit geld, die 1,5 miljoen, gaat gebruiken om het OV echt beter te maken. In Rotterdam was vanochtend weer een explosie bij een woning, dit keer in de wijk Feyenoord. Er zijn geen gewonden. De laatste maanden zijn er veel van dit soort aanslagen in Rotterdam. Vermoedelijk zitten drugscriminelen erachter. Brazilië heeft een plan gemaakt om de illegale ontbossing in het Amazonegebied te stoppen. President Lula da Silva wil satellieten gebruiken om het kappen van bomen tegen te gaan. Tegengaan van ontbossing in Brazilië is een van zijn speerpunten. Lula wil dat er in 2030 niet meer illegaal wordt gekapt. In een gevangenis in Colorado is een van de beruchtste spionnen uit de Amerikaanse geschiedenis overleden. Robert Hansen verkocht als FBI-agent jarenlang geheime informatie aan de Russen. En daar verdiende hij naar schatting $1,4 miljoen mee. Hansen was 79 jaar. Het NOS-journaal. Groningen roept Kamerleden op om de conclusies van het gaswinningrapport te onderschrijven en over te nemen. Die oproep is vandaag te lezen in paginagrote advertenties in kranten. U bent aan zet, is de boodschap aan de Tweede Kamer. Het parlement spreekt vanmiddag en morgen over de conclusies van de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Deze Groninger verwacht weinig van het debat. Ik zeg wel eens, we hebben één bewindspersoon en één Kamerlid die zich voor ons inzetten. En verder is het of desinteresse of andere belangen, bijvoorbeeld commerciële belangen, en daarin meegaan. Dat zijn doorgaans niet de belangen van de Groningers. Vertegenwoordigers van Groningse gemeenten, de provincie en de waterschappen bieden de Kamer vanmiddag ook een petitie aan om de Kamerleden tot actie te manen. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat hun data is gelekt of dat dat nog gaat gebeuren, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Sinds de invoering van de privacywet ziet de toezichthouder een aantal meldingen van datalekken niet verder toenemen. Stabiliseert. We hebben ongeveer ruim 20.000 lekken binnengekregen, waarvan bijna 2.000 cyberaanvallen. Dat lijkt te stabiliseren, zowel het aantal lekken als het aantal cyberaanvallen. Vorig jaar waarschuwen we nog voor een sterke toename van met name die cyberaanvallen. Maar het soort lekken wordt wel serieuzer. Dus lekken met betrekking tot gegevens over je gezondheid of je financiële situatie, of cyberaanvallen die echt vrij ernstig zijn. Nou, die komen ook af en toe afzonderlijk in het nieuws. Dat gebeurt wel vaker. Bij 3 grote zaken in de zorgsector lekten er samen al 900.000 medische gegevens van patiënten of cliënten uit. De toezichthouder zegt dat mensen er bewust van moeten zijn aan wie ze hun data geven. De Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto is overleden. Ze had in de jaren 60 een wereldhit met het nummer The Girl from Ipanema. Gilberto nam The Girl from Ipanema op met saxofonist Stan Getz. Ze kregen er in 1965 een Grammy Award voor. Na haar debuutalbum in dat jaar maakte ze nog 17 albums. In 2002 vond ze het genoeg, nam ze afscheid van het podium. Astrud Gilberto was 83 jaar. 9:09, de weersverwachting nog zonnig. In het noordwesten wat bewolking, ook in het oosten en zuidoosten neemt in de loop van de middag de bewolking toe. 15 graden is het op de Wadden, 20 tot 26 graden in de rest van het land. Ook morgen veel zon, weinig verandering van temperatuur. In het zuidoosten wat meer bewolking en morgenmiddag mogelijk een bui. Mooi weer in het hele land, maar hoe is het op de wegen? Tim Schaap. Goedemiddag Patrick, er zijn 2 bijzonderheden te melden. Allereerst een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Je komt hem tegen bij Sint-Michielsgestel. De linkerrijstrook is dicht, een kleine 5 tot 10 minuten vertraging daar vanaf Vught. En er rijden een stuk minder treinen tussen Den Bosch en Bokstel. Dat komt door een overwegstoring. Chop choy, babi pangang en de Indische rijsttafel, zijn dat nou Hollandse gerechten? Ja, want de Chinees-Indische restaurants behoren tot het Nederlands erfgoed. En een nieuwe generatie Aziatische restaurateurs is opgestaan. Vanavond ga ik bij ze langs. Komt u ook? Om 9:05 bij AfroTros op NPO 2. De streken van boven. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Wat zijn de mooiste en de belangrijkste boeken waarin het klimaat een rol speelt? Dat is de vraag in de eerste editie van onze nieuwe boekenrubriek, de Lees BV. Met schrijver Alma Matthijs, die elke dinsdag een gast meeneemt. En vandaag is dat Marijn Zwarte. Je hoort hen na half 1. Maar we beginnen met Basisbanen. In Groningen hebben ruim 50 mensen al enkele jaren een zogenaamde basisbaan. En dit om hen uit een eindeloze uitkeringssituatie te krijgen. Europarlementariër Agnes Jongerius ziet het Europese basisbaan ook wel zitten. Is dit een potentiële terugkeer naar de Melkertbaan? Ik ga daarover praten met Agnes Jongerius, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid, en Ruben Valk, die een basisbaan heeft. Welkom allebei. Ruben, de basisbaan. Wat is een basisbaan en wat doe je? Een basisbaan is eigenlijk een project geweest van de gemeente om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt een toch of volwaardig bestaan te geven. Een nuttige daginvulling door een serieus werk met dus ook een volwaardig loon. En wat doe jij? Ik heb als basisbaan functie wijkjournalist. Dat betekent dat ik schrijf voor eigenlijk alles wat er in de wijk gebeurt. En schrijf voor elke instantie, zoals het multifunctioneel centrum, voor het bestuur van de burgerparticipatie, van bewonersbedrijf. Ik schrijf eigenlijk overal voor en iedereen. En de Weijert zelf heeft straten genoemd naar schrijvers. En dan schrijf ik weer over die straten. Kijk, dat is toch mooi, een wijkjournalist. Maar je zegt van ja, zo'n basisbaan is ook om nuttige invulling te geven aan het leven. Hoe zag jouw leven er dan vanuit toen je nog geen basisbaan had? Nou, vanwege dus longemfyseem was ik dus heel erg beperkt in mijn motoriek en conditie. Dan is de mogelijkheid voor op de basis of op de arbeidsmarkt al heel erg beperkt. Ik kan bijna niets en dat zie ik dan ook zo. Je wordt er depressief van en je wordt er, om dat weer aan te vechten, word je een beetje hedonistisch. Dus je gaat heel veel drinken, heel veel roken, lang levende lol, alles behalve serieus werk zoeken. En dat heeft ook weer een nadeel, dat je een heel groot gat hebt op je cv. Ja, dan krijg je een soort een negatieve spiraal naar beneden. Ja. Maar goed, je hebt nu dus die baan, die basisbaan. Hoeveel verdien je ongeveer en is dat genoeg? Nou, we verdienen 120% van het modaal minimum. Van het minimum, sociaal minimum moet ik zeggen. Ja, gewoon minimumloon, 120% van het minimumloon. Ja. En dat is voldoende voor mij om helemaal rond te komen. Maar ik ben dan ook een man alleen. Het heeft door dit loon en de garantie van het loon heb ik dus ook mogelijk gemaakt dat ik helemaal schuldvrij ben geworden. Kijk. Het heeft me geïnspireerd om te stoppen met drinken, stoppen met roken. En gewoon volop van het leven te genieten. En je bent journalist. Dus je bent nieuwsgierig en mag overal mooie verhalen ophalen. Uiteraard. Agnes Jongerius, ja, dit wordt ook wel de Melkertbanen van nu genoemd. Mm-hmm. Waarin zit nou precies het verschil tussen een basisbaan en de Melkertbaan van toen, zeg maar? Nou, de Melkertbanen van toen. Een deel van Nederland was tegen. Die sprak Melkertbanen eigenlijk uit op een Melkertbanen. Terwijl ik in die tijd ook vaak met mensen gesproken heb die een Melkertbaan hadden en enorm trots waren op het feit dat ze conciërge waren op de school of suppost in het museum. Maar er is altijd het beeld geweest, die Melkertbanen, dat is als een opstapje naar de arbeidsmarkt. En dus is er de hele tijd gekeken, gaan mensen wel snel genoeg weer uit die melkertbaan naar de gewone arbeidsmarkt. En toen werd gezegd, zie je zelf, dat zijn subsidiebanen en het werkt helemaal niet. Hier wordt gewoon gezegd, Ruben heeft een vaste baan. En Ruben werkt als wijkjournalist, doet enorm nuttig werk. De wijk bepaalt ook mee welke klussen er in een wijk blijven, blijven liggen. Maar hij heeft een vaste baan. Dus ook een vast perspectief. En in dat opzicht, ja, kan je zeggen, het lijkt erop. En het lijkt er ook tegelijkertijd weer helemaal niet op. Want Ruben kan, als hij wil, tot zijn pensioen wijkjournalist blijken in de Weijert. Maar dus eigenlijk bij een melkbaan moest je doorgroeien, zeg ja, maar, naar een echte baan. Ja. Dat was het beeld. Dat is niet gelukt en daarom afgeschaft. Waarom zou de basisbaan dan wel een succes kunnen worden? Omdat we die dwang aan de achterkant eruit halen. En omdat er eigenlijk veel beter gekeken wordt naar, oké, ik bedoel, Ruben heeft nu een volledig salaris. Mm-hmm. Hoeft geen uitkering meer, maar weegt dat nou tegen elkaar op. Maar als je naar zijn verhaal luistert, het scheelt dus ook gewoon in de kosten van, hij heeft geen schulden meer. Hij is van de drank en het roken af. Dus we hebben ook een hoop inverdieneffecten elders. Dus een hoop positiviteit in zijn leven gecreëerd. Maar ja. Ruben, je mag dus niet doorgroeien, zeg maar, naar een andere functie. Vind je dat niet jammer? Ja, ik mag wel doorgroeien. Dat ligt aan mijzelf. Maar dan ben ik basisbaan eraf. En de basisbaan die geeft mij op dit moment genoeg garantie om dat gewoon niet te willen. Jij wil niet doorgroeien. De zekerheid die het mijzelf geeft, blijf ik gewoon basisbanen. Maar jij bent 60, als ik het goed heb. Ik ben net 60. Dus ik snap wel dat jij misschien denkt bij zichzelf, oké, ik ben prima met mijn basisbaan. Maar iemand die jong is, die wil misschien wel dat doorgroeiperspectief hebben. Maar het is ook niet verboden om door te groeien. Alleen mensen krijgen wel op het moment dat ze instappen in het project een vaste aanstelling. En dus niet die die impliciete, wat doe je hier eigenlijk nog, drang die er toch zit als je zegt dat mensen door moeten stromen. En ook voor jonge mensen is dit misschien wel het eindstation of een opstapje, maar zonder dat we dat als verplichting opleggen. Nou, dus dat klinkt allemaal mooi en Ruben is ook blij. Maar dit project loopt nu een aantal jaren in, gemeente Groningen. Maar blijkt dus ook een stuk duurder uit te vallen. €3.000 per deelnemer, meer. Is het dan dit project ook niet een potentiële soort van molensteen voor de overheid? Nou, kijk naar Ruben. En denk je, heb je daar geen €3.000 voor over? Ik wel. Kijk ook naar de inverdieneffecten die misschien, zeg maar, elders zitten, bij de zorgverzekeraar of bij het maatschappelijk werk. Moet je wat mij betreft ook mee rekenen. Maar ik denk dat in het algemeen, jongens, we zijn toch eigenlijk best een welvarend land. We kunnen toch zeggen met z'n allen, het is belangrijk dat mensen de aansluiting bij niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook gewoon bij de samenleving weer vinden. En tegelijkertijd ook nuttig werk doen wat anders blijft liggen in een bepaalde wijk. Dus niet alleen kijken naar wat het kost, maar vooral ook kijken wat het in totaliteit oplevert. Maar mevrouw Jongerius, nu wil u dit in heel Europa gaan invoeren. Ja, dat klinkt sympathiek, maar bijvoorbeeld in Europa is er geen standaard minimumloon. Hoe moet zo'n Europese basisbaan dan vorm gegeven worden? Nou, de grap is dat ik niet alleen in Groningen ben wezen kijken, maar bijvoorbeeld ook in Parijs. En in Parijs is een van de 60 projecten die er in Frankrijk plaatsvindt, vindt daar plaats in het 13e arrondissement van Frankrijk. Eigenlijk precies op dezelfde basis. Ook daar zeggen ze, als je bij ons over de drempel komt, dan gaan we iets zoeken wat bij jou capaciteiten, wat jij leuk vindt om te gaan doen, of waar je goed in bent en waar de wijk ook behoefte aan heeft. Dus als er meer groen in de wijk moet komen en iemand heeft lol in timmeren, dan gaan wij ervoor zorgen dat er voldoende hout is en we plantenbakken kunnen maken. En dan regelen we ook nog dat een lokale plantenleverancier die plantenbakken ook gaat vullen. Er zijn dus op meerdere plekken in Europa, zijn mensen met ditzelfde idee bezig. Mijn plan is, breng ze nou met elkaar in contact. Dus ik heb al met Ruben afgesproken dat hij een keer met mij meegaat naar Parijs om ook zijn collega's in Parijs te leren kennen. Bonjour. En er zijn ook mensen in Wallonië, in Berlijn, in Oostenrijk bezig. Als we nou al die mooie verhalen eens samenbrengen en mensen als Ruben in de spotlight zetten, dan zullen er ongetwijfeld nog mensen zijn die zeggen, subsidiebanen. Maar eerlijk gezegd, Patrick, jouw baan is een subsidiebaan. Die van mij is ook een subsidiebaan. En hier doen we tenminste ook echt iets nuttigs mee. Dus ik zou zeggen, laten we nou van de goede voorbeelden leren en mensen een kans geven. Over subsidiebaan gesproken, of dan basisbaan. In Engeland begint een kleine proef met een basisinkomen. En van maar liefst €1.850 per maand. Dat is dan boven het sociaal minimum. Kunnen we niet beter een gegarandeerd Europees basisinkomen aanbieden in plaats van een basisbaan? Ik vind het zelf van niet. Omdat met de basisbaan doe je gewoon ook heel nuttig werk. Je voelt je nuttig, je wordt er vrolijker van. Je staat in dienst in dit geval van de hele wijk. Dus je doet gewoon heel erg nuttig werk. Met het basisinkomen, oké, je hebt het dan wel. Maar daarnaast mag je wel werken. Het is niet. Ja, maar motiveert dat dan echt om te gaan werken? Nou ja, er zijn ook testen. Ze gaan het nu testen. Wat denkt u, mevrouw Jongerius? Nou, ik denk dat werk inderdaad voor mensen meer is dan alleen geld te verdienen. Ik bedoel, dat zie je ook als je naar het verhaal van Ruben luistert. Ik vind het wel bijzonder dat Engeland ermee begint. Want het staat niet echt als een progressief sociaal land te boek. Dus laten we maar kijken wat dat experiment oplevert. Maar mensen weer terugbrengen in de samenleving. En zeggen, die werkloosheid, dat is niet Rubens een individuele probleem, maar dat moeten we met elkaar een beetje oplossen. Vind ik het mooie van het project Basisbanen. En ik ga dus even voorlopig hiermee aan de slag. En wanneer zijn er in Europa overal basisbanen? Nou, als het goed is, krijgen we dit jaar de toestemming om al die mensen met elkaar in contact te brengen. Nou, dan gaan we dat in 2024 eens een beetje uitrollen. Dan hoop ik dat we het goede nieuws als vanzelf gaan verspreiden. Dus laten we zeggen 2025, 2026. En eerst Ruben richting Parijs. En ja, omdat je journalist bent, kan je daar waarschijnlijk een prachtig artikel van schrijven. Daar rekenen we dan wel op natuurlijk. We wachten af of de basisbaan straks in heel Nederland en mogelijk in heel Europa wordt ingevoerd. Bedankt, Europarlementariër Agnes Jongerius namens de Partij van de Arbeid en Ruben Valk. En fijne terugreis naar Groningen. Dankjewel, graag gedaan. Het is een duistere op begint de pas te leven. Doe ik zijn schoontjes neer, ergens gaat te verleven. Doe geest naar een punkband, misschien wel naar een loesje tent. Misschien gisteren wat kieken, naar de Janse baggenband. Met domos solliciteren. Solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hey, hast du da geschrieben? Hey, hast du da geschrieben? Hast du da geschrieben? Dann schreib mal was nu. De Janse Baggenband met solliciteren. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week was de vraag: hoeveel vergaderen politici? Buitengewoon goede vraag. Deze week sprak politiek redacteur Joost Beekendam met minister Van Gennep en Kamerleden Bontebal en Van Kamp. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Elke week stellen wij jouw vraag aan politici in Den Haag. En deze week, collega Sandrine, is de vraag: eens even kijken, Joost. Hoeveel tijd zijn politici kwijt aan vergaderen? Hé, hey, dat is een leuke vraag. Dus tijd om op onderzoek uit te gaan. En het mooie is, dit is een montage. Dus het antwoord krijg je gewoon meteen. Precies, Joost zei het in een eerdere opname. Vroeger was Den Haag berucht om lange vergaderingen. Bijvoorbeeld in de jaren 70 onder het kabinet Den Uyl. Glanzende limousines bij het Catshuis in Den Haag. De ministerraad slaapt aan het vergaderen. Al moet ik zeggen dat ik weinig vergaderingen ken die zo lang duren. Dat was toen, is het nu erger geworden. Wat de manier is waarop je met elkaar vergadert. Je moet waarschijnlijk heel lang vergaderen. Eindeloos vergaderen. Nog even langer over vergaderen. Het is natuurlijk ook niet zo dat het kabinet een debatclub is die de lengte van de vergadering een doel op zichzelf vindt. Het vraagt wel wat vergadertijd, maar ook dat kennen we van thuis. Ik vraag Tom van Kampen van de VVD hoeveel tijd hij nou kwijt is aan vergaderen. Durf ik niet te zeggen, maar het is veel te veel. We hadden vorige week zelfs een debat met elkaar. Van, dat doen we altijd iedere twee weken. Hoe we de debatten de komende tijd gaan inrichten. Ja. En toen moesten er zelfs een aantal debatten schriftelijk worden. Omdat er gewoon geen zalen beschikbaar waren. Omdat alles te veel vergaderd. Ja. En Henry Bontebal, Kamerlid van het CDA, maakte zelfs even een vlugge rekensom uit het hoofd. Kijk, we hebben natuurlijk op dinsdag altijd onze fractievergadering. Dan ben je altijd wel een uurtje of drie mee kwijt. Mm. En dan zijn er nog een aantal andere overleggen door de week. Dus ik denk dat ik wel gemiddeld op 6-7 uur kom. En dan nog, denk ik, een uurtje of ja, wat zal het zijn? Dat hangt heel sterk per week af, maar een uurtje of 8, denk ik, gemiddeld aan debatten. Dus dan kom je op 15 uur vergaderen per week, met zowel debatten meegerekend. Ja, zoiets, dat denk ik wel. En daar zitten allemaal tussendoor nog heel veel afspraken. En omdat er niet alleen Kamerleden bezig zijn met vergaderen, maar ook bewindspersonen, vroeg ik het Karien van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoeveel tijd is zij nou kwijt met vergaderen? Ja, veel te veel eigenlijk. Ja. Ik ben hier deze week, ik denk 3-4 keer in de Tweede Kamer. Nou, dat hoort er ook bij. Dus urenlang? Urenlang, ja. Dat is verantwoording afleggen aan het parlement, dus aan Nederland. Heel belangrijk. Die debatten moet je natuurlijk allemaal voorbereiden. Ja. En je moet ook zorgen dat je beleid maakt, zodat je een debat over dat beleid kunt maken. Ja, daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Gesprekken met mensen die betrokken zijn bij het beleid. Bijvoorbeeld zo'n hervorming van de arbeidsmarkt. Dan spreek je met werkgevers, werknemers, met ZZP'ers. Dus dat zijn ronde tafels. Interne gesprekken en werkoverleg van hoe gaan we dat precies inzetten? Hoe zit het juridisch in elkaar? Dus eigenlijk vergader ik gewoon elke dag de hele dag. Eigenlijk de hele dag. En wanneer moet u dan al die stukken lezen? 'S avonds. Tot? Nou, tot ze af is. Tot het af is, ja. En nog één truc of één tip als u in een hele lange vergadering zit en denkt, zo, dit duurt lang. Heeft u dan nog een soort tip over hoe je dat lang, hoe je dat kunt doorstaan? Nou, goed blijven opletten, want over het algemeen, zeker bij debatten in de Tweede Kamer, gaat het wel ergens over. En het is dus heel belangrijk dat je goed hoort wat een Kamerlid zegt, met welke intonatie, waar de interruptie over gaat, want dan hoor je vaak het meeste. Ja. Dus goed blijven opletten is wel te vies. En als de aandacht een beetje verslapt na al die uren? Toch blijven opletten, ja. Kopje zwarte thee. Ja, en blijven sporten. En wat is die sport in uw geval? Voor mij hardlopen en pilates. Maar ja, al die uren opletten. Henry Bontebal van het CDA, die heeft stiekem wel eens iemand zien wegkijken. Echt aan spelletjes, daar heb ik me echt nooit aan bezondigd. En ik heb wel eens een collega het WK zien kijken. Ja, dat heb ik echt nooit gedaan. Maar dat is misschien ook omdat het WK me niet heel erg interesseerde. En Tom van Kampen van de VVD? Heel veel koffie drinken. En toch ook af en toe via de app even een goede grap met elkaar maken. Maar ja, weet je, het hoort er ook gewoon bij. Vergaderen, je kunt er niet omheen. Maar het mag wel een tandje minder wat mij betreft. Heb je laatst nog een leuke grap gemaakt? Ik doe niet anders. Kun je hem noemen? Nou, misschien niet voor onderwijs. Is het allemaal zo gevoelig? Alles is gevoelig, ja. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. En misschien hoor je je eigen vraag wel terug op de radio. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Jazzliefhebbers komen dit weekend aan hun trekken in Amsterdam. Want het Red Light Jazz Festival bestaat 10 jaar. En straks hebben we het over muziek en de bijzondere locatie, namelijk De Wallen. Met bevlogen liefhebbers van jazz en van seks waarschijnlijk ook. Misschien wel net zo bevlogen als hier de Vliegende Panthers. Sexuality. Sexuality. Sexuality. Jazz. Oh, ja. Oh, dat vind ik dus zo'n prachtige muziek. Zo. Oh ja, jazz. De jazz oh, muziek. Ja, jazz. Dat vind ik fantastisch. Oh, dat vind ik fantastisch. Ik noem jullie twee woorden. Miles Davis. Maar dat is de meteen aan het heel veel. Je bedoelt niet dat je ook in New York City. New York City, ja. Dit is de bakkermat. Dit is de bakkermat. In Carnegie Hall. In Carnegie Hall. Ja, met zo'n jam section. Whisky. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. NAVO-topman Stoltenberg noemt de verwoesting van de Kachovka-stuwdam in Oekraïne een schandalige daad. Het laat zien hoe wreed de Russische oorlog in Oekraïne is, zegt hij. De opgeblazen dam stort steeds verder in. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van het opblazen ervan afgelopen nacht. Man uit Heerhugowaard moet 8 dagen de cel in voor geweldpleging tijdens de wedstrijd van AZ tegen West Ham United vorige maand. Ook krijgt hij een werkstraf van 150 uur. De man is de eerste van 7 verdachten die vandaag bij de politierechter hun straf te horen krijgen. In een pagina grote advertentie in kranten doet Groningen een oproep aan de Tweede Kamer. U bent aan zet, schrijft de provincie. Vandaag en morgen debatteert de Kamer over het parlementaire enquêterapport over de gaswinning. En Astrid Gilberto is overleden, de Braziliaanse zangeres die wereldberoemd werd met het nummer The Girl from Ipanema, dat ze in de jaren 60 opnam met saxofonist Stan Getz. Astrid Gilberto was 83 jaar. Dorold, dankjewel. Alsjeblieft. Gaan we nog eventjes naar Tim Schaap voor de ANWB. Er staat 1 korte file op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Sint-Michielsgestel staat een kapotte vrachtwagen, waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Houd rekening met 5 tot 10 minuten extra reistijd. De file begint bij Vught. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag de nieuwe ster van SBS6, Marcel van Roosmalen. Vorige week belandde ik in een conflict met Marga Bult. Ze eiste een rectificatie, omdat ik haar in de mond zou hebben gelegd dat ze D66-leider Sigrid Kaag een heks vindt. Marga Bult vindt Sigrid Kaag een onmens, een kreng en een trut. Ze vindt het prima om tegen haar te hitsen, maar ze vindt het geen heks. Marga Bult vindt ook dat de aarde vierkant is, dat boeren goed zijn voor het milieu, dat varkensvlees het lekkerste is als je een biggetje levend boven een vuurtje hangt. In het universum van Marga Bult bestaat stikstof niet, zijn dierentuinen ook natuur, is een jurk met 3 mouwen een broek. In musea kun je de was ophangen, Zwarte Piet is en blijft een vrijheidsstrijder. En als je kruidnagels een half uur in urine hangt, werkt dat net zo goed tegen infectieziekten als penicilline. Marga Bult is een artiest, we kennen haar van het geweldige nummer Rechtop in de Wind, maar vooral een ex-verpleegkundige, wat haar tot expert in medisch-ethische kwesties maakt. Verpleegsters hebben namelijk 4 jaar gestudeerd en dat maakt ze deskundiger dan de meeste mensen, omdat die eenmaal nog nooit met de handen aan het bed hebben gezeten. Ze heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Met die onderscheiding komt er recht van spreken, omdat je nu eenmaal beter bent dan de rest. Jammer genoeg is het haar ergens in coronatijd in de bol geslagen. Ze is een orakel geworden, een doorgeefluik vol scheve meningen, de klazien van op volle toeren, iemand die de overheid, de wetenschap en de media wantrouwt. In het Nederland van 2023 is dat voldoende voor een goed gevuld Twitter-account. Ze is de hele dag bezig met het net zo lang draaien van feiten tot ze kloppen, het bewerken van foto's en onderzoeken, en wendelt zich in ieder straaltje zonlicht dat haar toevalt. Ieder opgestoken duimpje is voor haar een signaal om nog meer waarheden te verdraaien en de wereld in te slingeren. In haar hoofd is Marga Bult inmiddels toe aan een volgende stap. Marga Bult, die als minister van Volksgezondheid put uit haar ervaring als verpleegkundige. Marga Bult, die Nederland uit de EU, de euro en de NATO trekt. Marga Bult, die Oekraïne tot de orde roept en ervoor zorgt dat de oorlog in het oosten stopt. Marga Bult, die er persoonlijk voor zorgt dat het voor asielzoekers onaantrekkelijker wordt om in Nederland te verblijven. Marga Bult, die bereid is om met versterking desnoods 1000 keer achter elkaar rechtop in de wind te zingen naar pas gearriveerde gelukszoekers, net zolang tot ze gillend terugrennen naar hun eigen land. Marga Bult, die als eerste eerste vrouw op de maan plast. Marga Bult heeft voor alle problemen een pragmatische oplossing. En hoe meer je daarvan eet, hoe eerder je geneigd bent om te denken: waarom hebben we Marga daar eigenlijk niet voor gevraagd? Vrijheid van meningsuiting is ook Marga Bult. Een vrouw die Sigrid Kaag geen heks vindt. De Lees-BV. Ja, vandaag een bijzondere dag, want u hoort het. We starten met onze nieuwe boekenrubriek De Lees-BV. Samen met schrijver Alma Matthijs, die ook nog eens een bijzondere gast mee heeft genomen, kijken we terug naar het nieuws van afgelopen maand. En daar bespreken we dan de mooiste boeken over die daarover geschreven zijn. Alma, ja, zo'n nieuwe rubriek, heb je daar zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Dat zou wat zijn als ik er geen zin in had. Nee, maar het is toch ook mooi om de actualiteit te verbinden aan de literatuur. Ja, zeker, zeker. Nee, ik hoop dat dan ook echt dat de lezers zich gedragen voelen en dat je dat kunt verdiepen in een onderwerp. Dat is de bedoeling. En aan jou zal het zeker niet liggen, toch? Dat mogen we hopen van niet. We hebben jou gevraagd naar jouw nieuws van de maand en jij koos dit. De A12 in het centrum van Den Haag is inmiddels bekend terrein voor klimaatactivisten. Weer een blokkade. Meneer, wat gaat er gebeuren? Van de A12 bezetten. Zelfs een waterknol, dat schrikt jullie niet af. Nee. Het grootste gevaar is niet dat we niks doen. Het grootste gevaar is dat we denken dat we genoeg doen. We blijven hier totdat we gearresteerd worden. Ik denk dat we heel diep tot onze lippen in de shit zitten. Ja, en Alma, waarom heb je dit gekozen? Ja, omdat het toch eigenlijk gewoon gekmakend is dat we al decennia lang gewaarschuwd worden door wetenschappers dat we iets moeten doen met de klimaatverandering en dat dat dan niet gebeurt. En daarbij dat er natuurlijk ontzettend mooie boeken zijn geschreven over dit onderwerp. Ja, en dit was natuurlijk een reportage over de A12 van Extinction Rebellion. We gaan natuurlijk even zo meteen dieper in op wat er allemaal over het klimaat geschreven is in de literatuur. Maar je hebt ook Polly meegenomen. Ja. Polly, ja, dat is eigenlijk je actienaam, maar allemaal waarom heb je Polly meegenomen? Nou, ik heb Polly leren kennen bij Extinction Rebellion, waar we eigenlijk samen de weg op gaan. En Polly speelt viool en ik ben haar buddy. Dus ik ga mee, ik zorg dat alles wat zij nodig heeft, dat er is. Ja. Polly, wat doet een buddy dan? Nou, die zorgt vooral heel erg goed voor je en houdt je een beetje in de gaten. Dus dat is heel fijn, want als je daar in die actie bent en je moet ook nog deelnemen aan een orkest en spelen tegelijkertijd, dan is dat best wel veel. Dus dan is het heel fijn als iedereen, ieder orkestlid, en zo hebben we het georganiseerd, inderdaad een buddy heeft die specifiek één muzikus even in de gaten houdt. En ook even wat spullen vasthoudt die nodig zijn, want je zit met een vioolkist en allerlei dingen. Want dat moet ik ook even uitleggen, want je bent dus activist, maar tevens violist. En jullie spelen dus klassieke muziek tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion. Ja, zeker. En je hebt dan een buddy nodig die jou ook in de gaten houdt van oké, wat er rondom allemaal gebeurt, terwijl jij daar zit te musiceren. Ja, precies. Ja. Is het een beetje goede buddy ook? Heel fijn. Ja, nee, fantastisch. Ja, echt super. Want ik hoorde een verhaal over een viool die niet nat mocht worden, maar ik zag ook wel eens een groot waterkanon op jullie afstormen. Hoe is dat gegaan? Nou, net goed. Ja? We hadden net de viool in de kist. En toen zijn ze gaan spuiten en we schrokken ons lam. Ja. Want we hadden nog niet verwacht dat dat al zou gebeuren. Dus wij hadden net de spullen ingepakt en opeens kregen we een enorme plens over ons heen. Dus, maar goed, de viool is droog gebleven. De viool is droog. Dankzij de buddy Alma. Maar Alma, we gaan het hebben over klimaatboeken. Is het klimaatboek, kunnen we dat al bestempelen als een genre? Ja, zeker. Dat is absoluut een genre. En ik denk dat als we naar de afgelopen jaren kijken, dan heeft dat echt een enorme vlucht genomen. Maar zelfs als je ver terugkijkt, ook in Nederland, dan zie je dat daar toch ook wel dingen aan de hand waren. Bijvoorbeeld J.C. Bloem, die schreef eigenlijk al in 1945 over het klimaat. Ik zal heel kort iets citeren in zijn gedicht De Dapperstraat. Natuur is voor tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes ertegen. Ja, dat is dus eigenlijk heel bijzonder dat er al in die tijd een soort bewustzijn was van hoe de natuur zich langzaam aan het terugtrekken was. Ja. Maar nu is het echt, heeft een enorme vlucht geschreven met schrijvers als Lieke Marsman en Ellen de Bruin en Adriaan van Dis. En dat zijn natuurlijk allemaal behoorlijk serieuze boeken. Valt er ook iets te lachen of is het een en al grote dystopie? Gaan we eraan. Nou, er valt zeker ook wel te lachen. Ik denk ook omdat zij durven een toekomst voor zich te zien die in sommige gevallen doodseng is, heel beangstigend. Maar soms durven ze ook na te denken over hoe het zou zijn als er een toekomst is die misschien wel heel prettig is. Dus het gaat alle kanten op. Er is eigenlijk niet te zeggen het is dit of het is dat. Ja, en Polly, jij als klimaatactivist, we hebben jou gevraagd naar jouw favoriete klimaatboek. En dat is What Is To What If van Rob Hopkins uit 2019. Waarom juist dit boek? Ja, Alma vroeg mij van, wat voor boek lees jij dan graag? Toen kwam ik met dit boek, omdat het gaat eigenlijk over een hoopvolle toekomst. En in het hele klimaatdebat, daar heb ik zelf ook last van, word ik ook wel eens overweldigd door allerlei doemscenario's. En dan is het toch wel heel fijn dat er ook boeken zijn die dat helemaal erkennen. Dus het wordt echt recht aangekeken, het onderwerp van de klimaatdestructie. Maar tegelijkertijd ook kansen biedt, mogelijkheden aanreikt om anders over na te denken en heel erg de verbeelding daarin centraal te stellen. Ja, dus de verbeelding. Hoe maakt dit boek het toch hoopvol voor jou? Wat hij heeft gedaan is heel mooi, is dat hij bijna 100 interviews heeft gehouden met allerlei mensen die op de een of andere manier in actie zijn gekomen. Heel klein soms, heel kleinschalig. Mensen uit het onderwijs, mensen uit de politiek, mensen uit de kunst. En voorbeelden aanhaalt van hoe je dus wel inderdaad een andere wereld kunt creëren die hoopvoller is, die meer verbinding geeft, die mensen echt weet te raken. Op een manier die echt positieve verandering te brengen. En dan moeten we het vooral putten uit verbeelding. Ja. En hoezo verbeelding? Nou, dat is heel grappig. Wat hij eigenlijk als cruciale vraag stelt van hoe kunnen we een andere wereld creëren als we ons dat niet eerst kunnen voorstellen? Dat is wel heel essentieel eigenlijk. Dat is een supervraag. Van hoe kun je eigenlijk werken en in actie komen aan een betere wereld als je geen idee hebt waar dat naartoe zou kunnen gaan, of hoe dat eruit zou kunnen zien, of hoe je dan zou kunnen handelen, zeg maar, in een betere wereld. Dus dat is eigenlijk de centrale vraag die hij stelt. En vervolgens met allerlei hele grappige invalshoeken benoemt hij dat. Ja. Alma, dat is toch ook prachtig als het over boeken gaat, over verbeelding. Dat is toch, wat een boek dat spreekt mij natuurlijk helemaal enorm aan. En dit boek is ook wel echt, je hoeft alleen maar het eerste hoofdstuk te lezen en je denkt van, ik gooi het uit mijn handen en ik ga nu een moestuin beginnen. Het is echt zo ontzettend motiverend en ik kreeg zelf het gevoel, ik wil met mijn buren gaan praten om kende jij het boek of heb je het echt via Polly leren kennen? Ik heb het echt via Polly leren kennen. En dat is, dat is toch ook wel iets heel moois. Ik wilde gewoon ontzettend graag dat zij meeging. Ook omdat wij tijdens die demonstraties zo'n band hebben gekregen. En dan moet je maar hopen dat er ook een goed boek in zit. Maar ja, dat zit er. Maar Polly, kan zo'n boek de wereld veranderen? Kan die een boek het klimaat omdraaien? Ik denk dat je het niet op die manier zo groots moet zien. Hè? Want anders is die hele vraag van what if, hè? Dus wat als, dan kun je ook zeggen, wat als er geen klimaatprobleem was of zo. Ja, klaar. Hè? Dus ik denk juist dat de kracht zit in hele kleine stapjes, maar wel met die vraag van wat als. Hè, ik kwam een hele grappige vraag tegen, bijvoorbeeld. Stel je voor, wat als Amsterdam een nationaal park zou zijn? Wauw. Bijvoorbeeld. Ik ga het straks over hebben dat het een onderdeel is dat Amsterdam een jazzfestival heeft en dat de Wallen helemaal een groot jazzfestival. Dat vind ik al mooi, maar Amsterdam een heel groot park. Ja. Ja. Of misschien heel Nederland een nationaal park. Maar jij zit bij Extinction Rebellion. Heb jij dit boek ook aan iedereen aangeraden en is het nu ook een soort van boekenclub geworden? Nou, dit boek specifiek nog niet, maar ik zit wel in een plaatselijke bibliotheek idee, zeg maar, initiatief, waarin we inderdaad allerlei titels en zo aanraden. What dus is to what if van Rob Hopkins? Dat is de titel, ik heb het nog een keer gezegd. Maar Alma, wat is jouw ultieme leestip als het over klimaatboeken gaat? Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman. Ja. Dat is echt de klassieker. En we moeten als nu al een klassieker? Ja, absoluut. En we moeten als Nederland dat boek ook met veel meer trots dragen. Het is echt, het gaat over een klimaatwetenschapper, Ida. En ze had op zo'n voorzichtige, overdenkende, lieve manier eigenlijk om met dat gigantische probleem van onze tijd. Weet je wel, zij vertelt over hoe zij als meisje van 8 in haar bed lag en nadacht hoe het is om een komkommer te zijn. Dat soort vreemde vragen. En ook verbeelding. Ja. Het is, allemaal verbeelding. Het is het uiterste van de empathie opzoeken. En dat is belangrijk voor dit probleem. Dus ik noteer allemaal in Polly het tegenovergestelde van de mens van Lieke Marsman. En What Is To What If van Rob Hopkins. Dank jullie wel. Yes. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Iets heel anders dan nu. 83 jaar is ze geworden. Astrid Gilberto en gisteravond overleed. Zij, je hebt het net nog meegekregen van Dorald Megens. Dochter van een Duitse vader en een Braziliaanse moeder. En getrouwd met de man die de vader van de bossa nova werd genoemd. Joe Gilberto. Een jaar voordat ze weer van hem scheiden, brak ze door in haar nieuwe vaderland Amerika. Met The Girl from Ipanema. Ze nam het op samen met saxofonist Stan Getz. Ja, en een wereldster was geboren. Haar carrière bracht haar over de hele wereld. Ze trad op met uiteenlopende artiesten zoals bijvoorbeeld George Michael en James Last. Maar altijd ja, met dat herkenbare, fluweelzachte timbre. Laten we nog één keer naar haar luisteren. Nou ja, niet één keer. We kunnen haar blijven luisteren. Maar dit is Let's Go. Oftewel, en nu ga ik heel erg mijn best doen op datzelfde timbre. Canto da Athanasia. O homem que diz não, porque quem quer mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quanto foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz estou não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha caipom. Coitado do homem. Como mandou lhe dizer, se é canto de ossanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai constituir. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai constituir. Vai, vai, vai, vai, amor. Vai, vai, vai, vai, sofrer. Vai, vai, vai, vai, chorar. Gilberto, zij overleed op 83-jarige leeftijd, werd vandaag bekend. En zoals ik al zei, zij werkte onder andere samen met Stan Getz. En dan hebben we natuurlijk over jazz. En daar blijven we even bij, want jazz, ja, dit weekend kun je swingen op en rond de Amsterdamse Wallen. Vanaf deze vrijdag vindt namelijk de 10e editie van het Red Light Jazz Festival plaats. Tientallen artiesten spelen op de meest unieke locaties, zoals het Krasnopolsky Hotel, de korpszaal van het Leger des Heils, het prostitutie-informatiecentrum en zelfs in Casa Rosso. Prachtig. Ik praat er verder over met de directeur van het Red Light Jazz Festival, Marcel KT. Welkom. Dankjewel. Ja, eerst eventjes. Het is niet voor niets gekozen, hè, voor de Wallen als locatie. Want het heeft een link met de ontstaansgeschiedenis van de jazzmuziek. Ah, precies. Vertel. Je hebt je erin verdiept. Ja, altijd. Maar dit vond ik natuurlijk wel... Hier hou ik van dit soort verhalen. Hoe is het bij de Wallen terechtgekomen? Nee, nou, op de Wallen, dat is een apart verhaal. Maar jazz en red light, het heeft van oudsher een link. Het is ooit ontstaan in Storyville in New Orleans... En ja, de Wallen en de jazz, dat heeft ook een eigen verhaal. Wallen, of de jazz is eigenlijk op de Wallen terechtgekomen door oude zeelui, Amerikanen in jaren 20, 30, die platen meebrachten en zo jazz introduceerden. En toen was er een groep Surinaamse muzici die eigenlijk geen werk konden vinden. En die zijn zich toen gaan verdiepen en die zijn een instrument gaan leren. Onder andere Kid Dynamite en Teddy Cotton. Daar is de Cotton Club nagenoemd, ja. Op de Nieuwmarkt. En met Amerikaanse namen dacht iedereen dat zijn Amerikanen. Dat zijn echte jazzmuzici en dat waren ook klassemuzici. En zo hebben Surinamers een hele belangrijke rol gespeeld... eigenlijk in de jazzgeschiedenis van Amsterdam. Van Nederland, mag ik eigenlijk wel zeggen. Ja, en is dat de Diamond Five waar je het nu over hebt? Nee, de Diamond Five, dat is weer een verhaal apart. Nou, vertel. De Diamond Five is volgens mij in 1958 opgericht... in mijn geboortejaar, door Kees Slinger. Dat was een pianist. En ja, dat was een beetje de huisband van de Scheherazade. Dat was een jazzclub in de Wagenstraat, vlakbij het Rembrandtsplein. Ja, dat was de tent in de jaren 50, 60 van Amsterdam. Daar kwam iedereen, spelers van Ajax, Co Prins, denk ik dan, denk ik eraan, op een of andere manier. Maar die vijf personen, ja, die hielden van muziek. En op een gegeven moment konden ze die tent ook kopen. Ja. En de enige nog levende muzikant is John Engels, ja, de drummer. Dit jaar 88 geworden. En wij doen in de Koninklijke Industriële Grote Club een tribute. En eigenlijk Remembering the Diamond Five. En daar speelt John Engels met de nieuwe jonge jazzcats van Nederland. Laten we even luisteren naar de Diamond Five. Ja, goed idee. Je vertelde al eens een mooi verhaal over die Surinamers en die Cotton Club. En dan ook de Diamond Five. Ja, het zijn verhalen uit verleden tijd in Amsterdam. Heeft Amsterdam nog wel eigenlijk een... speelt het nog wel een deuntje mee in de wereld, de jazzwereld? Ja, wij vinden van wel. Daarom is het thema dit jaar gekozen Amsterdam World Jazz City. Een thema wat in 2013 al omarmd is door de toenmalig burgemeester Van der Laan. En dat is ongeveer rond die tijd dat we ook Red Light Jazz zijn begonnen. Omdat er was zoveel negatieve berichten over over onze buurt. Alleen maar negatief. En wij zijn met een paar ondernemers bij elkaar gezitten. Ik zeg, jongens, hier moeten we gewoon dit moeten we omdraaien. Er is zoveel meer over Red Light District. Qua cultuur, qua historie. Dan alleen maar die negatieve dingen die politici en... media roepen. Want komt de jazz dan tijdens dit Red Light Jazz Festival goed tot zijn recht daar op die Wallen? Absoluut, absoluut. En juist, we willen niet alleen laagdrempelig en mensen laten genieten van jazz, maar ook van de buurt. Om de buurt met andere ogen eens te gaan bekijken. We hebben optredens in de condomerie. De oudste condoomspeciaalzaak ter wereld. Jaren 70 opgericht. We hebben jazz optreden in het Major Boshart Huis. In de korpszaal van het Leger des Heils. Het prostitutie-informatiecentrum, zei je al. Museum Ons Lief Heer op Zolder. Casablanca. Op dit moment, omdat de Cotton Club helaas al een paar jaar gesloten is en verdwenen is. De enige jazzclub van Amsterdam op de Zeedijk die nog over is. Ja. En hoe vinden die artiesten dat om dat soort plekken te spelen? Ja, fantastisch. Echt, wij krijgen zoveel complimenten. En we hebben ook heel veel jongens van het conservatorium en meisjes ook. We hebben heel veel vrouwen deze editie overigens optreden. En dat conservatorium is op steenworpen afstand van het festivalgebied. Dus ja, die zijn het hele weekend ook allemaal bezet. Die spelen gewoon overal en sommige drie dagen lang in verschillende formaties. En je zei al, er is zelfs een locatie, is de Condomerie. Een iconische condoomwinkel. Maar die maken ook elk jaar een speciaal festivalcondoom. Ja, dat klopt. Hoe ziet hij er dat deze klopt. Keer uit? Ik heb hem nog niet gezien. Maar hij heeft beloofd dat hij dit jaar weer komt. Theodor, de eigenaar. En wat is de meest iconische condoom van het jazzfestival geweest in alle jaren? Hij staat er visual op. En normaal hebben we een instrument als thema. Dus in 2009 was het een bas, de contrabas. Nou ja, als die omgeraamd, dan krijg je een enorme contrabas. Daar kun je wel nagaan. Zeker, is weer wat anders dan een schuiftrompet, toch? Precies. Ja, dan de opener van het Red Light Jazz Festival dit jaar vindt plaats in Casa Rosso, waar de band Monte Schoutsen en Directie optreedt. Ook even weer een stukje muziek. Ja, geweldig. Geweldig band. En die zijn normaal gesproken al broeierig. Maar in de Casa Rosso gaan we waarschijnlijk nog broeieriger worden. Absoluut. Maar worden de verhalen die jij nu ook vertelt over hoe jazz eigenlijk is ontstaan en richting Amsterdam kwam, worden die ook verteld tijdens het jazzfestival? Jazeker. Code Kloet die opent het festival. Aansprekend en iemand die de historie van de jazz heel goed kent. En die zal het publiek daar zeker op wijzen. En overigens moet ik tussendoor zeggen dat Montes Goudsmit en Directie niet het eerste trio wat op het podium van Casa Rosso staat. En ook niet het laatste waarschijnlijk. Nee, er zijn zoveel trio's daar geweest, toch? Ja, toch? Ja, dat lijkt mij ook wel. Daar werd ook heel veel geïmproviseerd, dus wat dat betreft. Dat hoort bij jazz. Ja, jazz, seks, Rosso, prima. Maar dan het festival is nu 10 jaar oud. Is er veel veranderd in die 10 jaar? Ja, het is een veel meer locaties. We zijn ooit begonnen met 10 podiumlocaties. Werd een beetje sceptisch bekeken. Ja, gaat het wel lukken? Maar goed, na de eerste editie was het al fantastisch. En inmiddels zitten we op 34 podiumlocaties. En is die doelstelling die je zei ook bereikt? Namelijk gewoon een betere vibe over de buurt vertellen? Ja, dat is het absoluut. En ook als je daar in het weekend daar rondloopt in de buurt en overal jazz klinkt, met name op de Zeedijk. Daar doen echt een heel veel locaties mee. En je loopt door die straat heen. Het is mooi weer ook, heb ik gehoord, dit weekend. Nou, die vibe en die sfeer, die is gewoon fantastisch. En dat is, we willen die oude tijden van vroeger, dat mensen in de rij stonden voor Casablanca om Kid Dynamite te zien, die willen we gewoon terugbrengen in die buurt. Ja, in plaats van in de rij staan voor een Nutella-winkel. Vreselijk. Ja, toch. Je hebt nog 30 seconden. 1 tip. Geef me 1 tip voor het jazzfestival. Ja, de opening. En we hebben het jazzdiner. We hebben nog een paar tafels beschikbaar. En daar treden Stephen Morrison op en Roaring Cats in Krasnopolsky in de Grand Ballroom. Nog enkele tafels te koop. Mensen, zie de website. Dat je erbij bent. Redlightjazz.com. Marcel Kanté, directeur van het Red Light Jazz Festival. Ik wens jou een broeierig, maar mooi en funky jazzfestival. Zeker weer gelukkig. NPO Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Nou, ik weet in ieder geval dat ik te laat was voor de bevalling. Okay. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kijk heel graag naar mijn vrouw, maar met de knuffelen is een heel andere ervaring. Dus probeer dat bij een gebouw ook eens, dan ervaar je het gegarandeerd anders. En misschien wel beter. Jurgen van den Berg vraagt door. En hoe heb je zelf het luciaatje, s'morgens? Niet. Oh, en oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Zonder de oorlog was ik er niet geweest. Zometeen om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Kijk eens goed, welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners, aandacht voor ambitie. Maak deze zomer extra bijzonder bij The Bodyguard. Nu met speciale zomerprijzen. Musical, popconcert, thriller en love story in één. Met alle grote hits van Whitney Houston. Boek snel thebodyguard.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Als je schade hebt opgelopen door toedoen van een ander, krijg je dat meestal vergoed door de verzekeraar. Maar wat als de verzekeraar jou beschuldigt van fraude? Waar sta je dan? Het overkwam Murat en je hoort hem zo meteen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Vanochtend vroeg werd de Nova Kakhovka stuwdam in het zuiden van Oekraïne opgeblazen en onduidelijk is nog altijd door wie. Het gebied is in handen van de Russen, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het opblazen van die dam. Internationaal wordt het veroordeeld als een oorlogsmisdaad. Gimbal Duk van de buitenlandredactie hier aan tafel. Jij volgt het nieuws vanuit Gerson en omgeving op de voet, Gim. Hoe is de situatie nu in Gerson? Ja, we zien nu vooral veel beelden vanuit de stad Gerson, waar verschillende wijken onder water staan. De steden die dicht bij de rivier liggen vooral, maar ook wijken die wat verder meer landinwaarts liggen. We zien nog altijd weinig over slachtoffers, maar je ziet duidelijk dat de schade heel groot is. Dat huizen tot 2 meter onder water staan. We zagen nog beelden die ongeverifieerd dat een compleet huis weggespoeld wordt. Dat voertuigen worden weggespoeld. Dus het gevaar is nog lang niet geweken. En het is ook nog lang niet duidelijk of nu al de piek al niet bereikt is. Of dat het water nog blijft stijgen daar. Oké. Gerson ligt zo'n beetje aan de Zwarte Zee, bijna aan de Zwarte Zee. Hoe zit het met het gebied tussen de stad, de havenstad en de dam? Hoe is het daar? Ja, dus daar zijn vooral kleine dorpjes langs het water. Daar staan er meerdere van onder water. Daar zien we ook nog niet per se dat het waterpeil zakt. Het is natuurlijk een enorm grote rivier die nu langzaam leeg loopt. En in dat gebied achter die stuwdam, dat loopt nu dus leeg. Dat is een heel groot reservoir dat dus langzaam leeg loopt. Ja. En daar zien we nu dat volgens de laatste berichten het waterpeil met 1,5 meter is gedaald. En dat leidt tot problemen ook weer, hè? Ja, absoluut. Dan heb je een aantal steden. Nikopol bijvoorbeeld. Dat ligt een beetje ter hoogte van de kerncentrale bij Zaporizhia, waar we veel over gehoord hebben. Ja. Aan de Oekraïnse zijde ook de stad Kryvyi Rih, een van de grootste steden van Oekraïne, is voor drinkwater en ook vooral van drinkwater afhankelijk van het water vanuit de Dnieper. En qua stroom ook van die voormalige waterkrachtcentrale die nu dus verwoest is bij de stuwdam. Ja, en dan moet de kerncentrale die moet gekoeld worden met water uit dat reservoir. Ja, er ligt dus nog een stuk verder stroomopwaarts. Er wordt nu gezegd dat er vooralsnog geen acuut gevaar is. Het reservoir, het is een soort reservoir naast de rivier, waar dus water vanuit de rivier in vastgehouden wordt. Dat is nog goed gevuld. De rivier is op dat punt ook nog hoog genoeg om geen gevaar te vormen. Maar voor hoe lang is dat? Ja, dat is lastig in te schatten. Vooralsnog lijken de verantwoordelijke partijen nog niet in paniek. Ze proberen het hoofd koel te houden. Zeggen dat de generatoren het aankunnen vooralsnog. Ja, ja. Dat er vooralsnog voldoende water in dat gebied is. Dat zegt ook het atoomenergieagentschap. Hè? Voorlopig niets aan de hand. Stabiel. Ja, ja. Ja. De situatie rond die kerncentrale blijft natuurlijk heel kritiek en gevaarlijk. Maar dat heeft meer te maken met de voortdurende beschietingen daaromheen. Ja. En ook de watervoorziening is in gevaar. Ook voor de Krim, hè? Ja, daar zien we nu beelden ook dat het drinkwater bruinig is. Dat dus niet meer te gebruiken is. Het drinkwater daar is al langer. Sinds de annexatie van de Krim is het wel eens afgesloten geweest door de Oekraïners. Maar sinds de Russen weer de controle hebben gehad over die stuwdam en het kanaal dat daarop aangesloten is, was dat drinkwater weer hersteld. Maar dat lijkt nu weer een probleem te worden. Ja, ja. Nou is dat niet het enige verhaal in Oekraïne vandaag. Dit verhaal over die stuwdam. Ook sprake van een Oekraïns offensief. Wat is daarover het laatste nieuws? Ja, dat was gisteren nog het grote verhaal rond Oekraïne. Ja. Rusland zei dat het tegenoffensief was begonnen. Russische militaire bloggers melden dat ook. De Oekraïne zelf, die maanden tot stilte, wilde ook niks zeggen. Ook op elke vraag die ze krijgen, maken ze een stiltegebaar. Toch zien we wel veel meer gevechtsactiviteit langs het hele front. Er worden ook kleine succesjes geboekt door de Oekraïners. Onder meer bij Bakhmut is een klein plaatsje bevrijd. En in het zuidoosten is terreinwinst geboekt. Dus militair analisten, ook internationale denktanks, die zien wel dat er verhoogde gevechtsactiviteit is. Maar of dit het tegenoffensief is, niet, dat valt nog niet te zeggen. Nee. Duidelijk is wel er ook dat er gewoon veel meer wordt gevochten. Ook de Oekraïners maken melding van meer doden die zij zouden maken aan de Russische kant. Mm-hmm. Dus in die zin, er wordt harder gevochten. Maar de Oekraïners zeggen nog altijd niet dat het tegenoffensief begonnen is. Okay. Giem, dankjewel. Het is nu zeker dat de basisbeurs in het hoger onderwijs terugkomt. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Komend studiejaar wordt die basisbeurs weer ingevoerd. Dat betekent dat alle studenten een vast bedrag per maand gaan krijgen voor hun studie en dat ze niet meer hoeven te lenen. De laatste tijd was er veel kritiek op het leenstelsel omdat veel studenten hoge schulden opbouwden. De Tweede Kamer stemde in februari al unaniem in met de basisbeurs. En ook in de Eerste Kamer stemde niemand tegen. Groningen roept Kamerleden op om de conclusies van het gaswinningrapport te onderschrijven en over te nemen. Die oproep is vandaag te lezen in paginagrote advertenties in kranten. U bent aan zet, is de boodschap aan de Tweede Kamer. Het parlement spreekt vanmiddag en morgen over de conclusies van de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Vertegenwoordigers van Groningse gemeenten, de provincie en de waterschappen bieden de Kamer vanmiddag ook een petitie aan om de Kamerleden tot actie te manen. Sinds de invoering van de privacywet is het aantal meldingen van datalekken gestabiliseerd. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Hoewel het aantal gemelde lekken dus niet stijgt, ziet de privacywaakhond wel vaker ernstige gevallen. Brazilië heeft een plan gemaakt om de illegale ontbossing in het Amazonegebied te stoppen. President Lula da Silva wil satellieten gebruiken om het kappen van bomen tegen te gaan. Tegengaan van ontbossing in Brazilië is een van zijn speerpunten. Hij wil de illegale kap in 2030 uitgebannen hebben. In een kringloopwinkel in Ermelo is een doos ingeleverd met 3 prehistorische vuistbijlen. Ze zijn 5000 jaar oud, komen dus uit de steentijd. Er worden vaker zulke voorwerpen gevonden in Ermelo, omdat er sinds de ijstijd al mensen leefden. Die bijlen gaan waarschijnlijk naar een museum. Het NOS-journaal. 7 AZ-supporters staan vandaag voor de politierechter vanwege de rellen in het AZ-stadion vorige maand. Na de uitschakeling in de Conference League tegen West Ham United bestormden AZ-aanhangers een uitvak met Engelse fans. Guido van Gorp van NOS Sport is bij de rechtbank in Alkmaar. Guido, welke straffen zijn er tot nu toe opgelegd aan die 7? Ja, er zijn tot nu toe 4 straffen opgelegd aan 4 verschillende personen. De een die heeft een celstraf opgelegd kregen met een voorwaardelijke, met een proeftijd, een taakstraf, 150 uur. Een tweede die heeft 28 dagen, 2 jaar proeftijd en heeft ook een locatieverbod. Mag dus niet meer bij het AFAS-stadion zijn voor een jaar. De derde die heeft ook een celstraf gekregen, waaronder een voorwaardelijk deel van 30 dagen, 15 voorwaardelijk. 2 jaar proeftijd en een locatieverbod. En hij heeft, omdat hij ook geknokt heeft met de ME, ook een taakstraf van 80 uur gekregen. En de laatste, dat is net uitgesproken, vers van de pers, dat is 30 dagen celstraf, 16 voorwaardelijk. 2 jaar proeftijd en een taakstraf van 80 uur. En hij mag ook niet bij het AFAS-stadion van AZ zijn voor een jaar. Ja, en die straffen zoals ze nu bekend zijn, die 4, komt dat een beetje overeen met wat het Openbaar Ministerie ook heeft geëist? Nou, de eis is veel hoger dan tot nu toe toegezegd is door de rechter. Dus bijvoorbeeld in de eerste verdachte, daar werd van gezegd, die heeft toch het grootste aandeel gehad bij deze rellen. Waaronder ongeveer 200 mensen gezocht worden, verdacht worden door het OM, wordt net gezegd. De eis was daar bijvoorbeeld 9 weken, waarvan 3 voorwaardelijk en 3 jaar proeftijd. Okay, zou ook een locatieverbod moeten krijgen. Ja. Ja, en dat is fors minder. Hij heeft ook geen locatieverbod bijvoorbeeld gekregen door de rechter, maar wel 150 uur taakstraf. En hebben de verdachten zelf nog wat gezegd over wat er die 18e mei is gebeurd? Ja, daar zijn ze eigenlijk alle 4 wel unaniem in. En ik verwacht eigenlijk dat al die anderen dat ook gaan zeggen. Ze hebben spijt. Heel erg veel spijt. Ze hadden daar niet moeten zijn. Ze waren op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. De een die was daar om zijn zoontje te beschermen. De ander die was daar toevallig ineens. Die kwam uit de wc's en die zag rellen. En die moest zich daar in zien te redden. En nu, ongeveer een krappe 3 weken later, denken ze, de meesten hebben ook al sinds die tijd in hechtenis gezeten, van ja, dat had ik nooit moeten doen. Maar ja, dan is het kwaad al geschied. Guido van Gorp vanuit Alkmaar, dankjewel. Omdat de NS niet goed heeft gepresteerd, legt staatssecretaris Heijnen een boete van 1,5 miljoen euro op, de hoogst mogelijke. Maar ze int die boete niet. De NS moet het geld gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en daarover verantwoording afleggen. Het spoorbedrijf schaalde vorig jaar de dienstregelingen af, onder meer vanwege het personeelstekort. Maar dat had niet gemogen. De NS kreeg vorig jaar staatssteun. En een van de voorwaarden was dat de dienstregeling vergelijkbaar moest zijn met die in 2021. 9,5 minuut over 1. De weersverwachting nog zonnig. In het noordwesten wel wat bewolking. En ook in het oosten en zuidoosten neemt vanmiddag de bewolking toe. 15 graden is het op de Wadden, maar 20 tot 26 in de rest van het land. Ook morgen veel zon, weinig verandering van temperatuur. In het zuidoosten wat meer bewolking en 's middags mogelijk een bui. En nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Goedemiddag Patrick, ik heb 3 files te melden. Allereerst de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 5 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Heeft alles te maken met een kapotte vrachtwagen daar. Dan even naar de A10, de Ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden 3 kilometer file vanaf Landsmeer. Hou rekening met ongeveer een kwartier vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar rijdt het wat langzamer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Je bent 10 minuten later op je bestemming. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Stel, je treft je auto 's ochtends aan zonder navigatieapparatuur. Of vandalen hebben je auto in de fik gestoken. Dan ga je naar je verzekeraar en claim je je schade. Maar wat als je verzekeraar je niet gelooft en zegt dat je fraudeert? De nieuwsbv. Olivier den Hollander is onderzoeksjournalist en verbonden aan de Investigative Desk en deed uitgebreid onderzoek naar mensen die ten onrechte van verzekeringsfraude worden beticht. En zometeen horen van Muratat wat dat met hem deed. Maar eerst even naar Olivia. Olivia, waarom ging jij dat onderzoeken? Iemand gaf mij de tip om contact te leggen met een contra-expert. Dat is een schade-expert die optreedt voor verzekerden. En het viel hem op dat hij in de afgelopen paar jaar tientallen zaken had gedaan voor verzekerden die ten onrechte werden beschuldigd van fraude. Want hij kreeg bij bijna alle zaken de beschuldiging van tafel. Ja, dus jij bent dat gaan onderzoeken. Je zei het al, ik sprak contra-experts, maar ook advocaten, gedupeerden. En wat viel jou op bij dat onderzoek? Dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde zeiden. Namelijk dat ze toch wel regelmatig voorbij zien komen dat verzekeraars bij het onderzoek vrij snel de conclusie kunnen trekken dat jij in die fraudebak terechtkomt. En dan heb je gefraudeerd. Terwijl er misschien ook nog andere verklaringen zijn voor hoe iets is gegaan. Er niet goed wordt geluisterd naar het weerwoord. En als die conclusie eenmaal staat, dan is dat zo. Probeer dan nog maar eens uit die fraudebak te komen. En ja. Over die fraudebak gesproken, daar kwam Murat Tat in terecht. Murat, jouw auto werd tijdens oudejaarsavond 2019 door brand vernield. Je claimde de schade bij de verzekeraar. Maar wat gebeurde er toen? Ja, toen hebben ze een expert gestuurd en toen werd het afgewezen. En toen zeiden ze van, we hebben geen heldere glashelder aangetroffen. Jouw deur was dicht geweest. De brand is mogelijk door een sleutelhouder in de fik gestoken. Ja. En ik ben de enige sleutelhouder van de auto, maar ik heb het zeker niet gedaan. Nee, maar en hoe voel je je daar dan onder? Ja, je voelt je van beschuldigd. Ik heb er echt... Ik ben er echt ziek van geweest. Ik heb er echt een slapeloze nacht van gehad. Want ik heb het zeker niet gedaan. Ja, en je besloot ook niet om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Wat heb je precies gedaan? Nou, ik heb eerst een advocaat ingeschakeld. En die kwam ook niet echt verder met mijn verzekeringmaatschappij. En toen? Met heen en weer en heen en weer. En het duurde gewoon veel te lang. En ik dacht, weet je wat, bij mezelf. Ik denk, laat maar lekker zitten. En toen heb ik even niks gedaan en toen dacht ik van mezelf, ja, het gaat niet om €300 of €3000. Het gaat wel om €30.000 en ik weet zeker van mezelf dat ik het zelf niet heb gedaan. Dus nog een keer naar die advocaat en die advocaat die heeft mij doorgestuurd naar een contra-expert, Ron van Rooijen. En die heeft dan zeg maar de zaak in behandeling genomen en die heeft foto's opgevraagd bij mijn verzekeringmaatschappij. En ik heb maar 10 foto's gekregen zeg maar in een rapport. En er stonden geen één heldere glasdelen in. En de contra-expert die heeft 124 foto's opgevraagd. En er stond, ik denk wel 30 foto's met heldere glasdelen op de dinges. op de foto's. Dus dat was eigenlijk het bewijsmateriaal dat de brand van buitenaf heeft gewoed. Olivia, kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die wel frauderen bij een verzekeringszaak. Maar wat voor gevolg heeft het nou eigenlijk als je onterecht als fraudeur wordt bestempeld, zoals Murat Tat? Nou, wat ze kunnen doen, en dat gebeurt ook in de praktijk, is ten eerste wordt je schade wordt niet vergoed, dus daar blijf je mee zitten. Ten tweede kunnen ze een boete opleggen of jou de onderzoekskosten per rekening sturen. Nou, dat kan ook een paar duizend euro worden. Ten derde zeggen ze je verzekering op. En alle andere lopende verzekeringen bij diezelfde verzekeraar, die worden dan ook opgezegd. En je kunt op een interne of op een externe zwarte lijst komen. Nou, en allebei hebben ze eigenlijk tot gevolg dat het mogelijk is dat je ook heel moeilijk nog ergens anders een verzekering kan krijgen. Of het lukt uiteindelijk wel, maar dan betaal je veel meer. En dat zijn de gevolgen waar iedereen dan mee te maken heeft. Maar ja, Murat werd beschuldigd van fraude zonder dat de politie op, of het Openbaar Ministerie of de rechter eraan te pas komt. Is dat normaal, normale gang van zaken? Ja, in meer dan 99% van de gevallen gebeurt dat. Dus er wordt nauwelijks aangifte gedaan. Sterker nog, er zijn ook afspraken over tussen de sector en politie en Openbaar Ministerie. En alleen van de zware gevallen wordt aangifte gedaan. Ja. Toch raar. Dus wij hebben het Verbond van Verzekeraars gevraagd wat zij vinden van je conclusie dat verzekeraars eigen rechter spelen bij fraude. En hun reactie was dat het voor de hand ligt dat ze het fraudeonderzoek zelf doen, want dat zijn ze wettelijk verplicht. En de praktijk laat zien dat de fraudeaanpak zorgvuldig en terughoudend is. Olivia, wat vind jij van deze reactie? Nou, ik denk waar het vooral om gaat is dat dus dat onderzoek door de verzekeringssector zelf wordt gedaan en de beslissing wordt genomen of iemand wel of niet heeft gefraudeerd en vervolgens ook die sancties worden opgelegd. Dat doen ze allemaal zelf en op dat moment is er geen enkele derde van buitenaf bij betrokken bij dat proces. En die maatregelen worden ook meteen opgelegd, dus die sancties, daar heb je meteen mee te maken. En voordat je daar dan iets tegen kan doen, ben je zo 1 jaar of 2 jaar. Bij Murat heeft het volgens mij 3 jaar geduurd. Ja. Verder. En dan is eigenlijk het kwaad al geschiet. Ja Murat. Uiteindelijk heeft die contra-expert dus boven tafel gehaald dat de brand wel degelijk van buitenaf heeft gewoed. Hij heeft ook nog iemand gevonden die de blussteken heeft gehanteerd om jouw auto te blussen. En toen ging de verzekeraar alsnog de schade betalen. Maar dat duurde dus ook weer 6 maanden. Wat gebeurt er dan in emotionele opzicht met jou? Ja, de ene kant opgelucht, maar de andere kant, ik ben er wel 3 jaar ziek van geweest. Want ik heb er hard voor gespaard, weet je wel. En het ging om een groot bedrag. En je lucht wel eindelijk op, maar dan is het te laat. Het had 3 jaar eerder moeten gebeuren. Maar je bent gewoon 3 jaar alleen maar in het kosten. En je bent bezig met advocaat. En je bent bezig met een brief hier naartoe. En je bent bezig naar hier. En ik heb zelfs aangifte tegen ze gedaan, maar dat werkt ook niet. Ja, en je vecht in je eentje tegen een heel groot concern. Dat is toch ook spannend? Ja, je valt steeds buiten de boot, wat je ook doet. En je wordt van hier naar daar gestuurd. En de politie doet er ook niks aan. En dus echt, ik heb echt heel erg geluk gehad dat ik Ron van Rooij heb gehad, zeg maar, met dat contra-expert. Ja. En die heeft echt alles boven water gehad. Want ik heb zelf ook foto's van mijn auto gemaakt. En Univé ook. Alleen op mijn foto's waren roetplekken te zien en op hun foto's niet. Ja, nou ja. Het is goed dat jij iemand bent tegengekomen die jou geholpen heeft. En Olivia heeft het ook mooi opgeschreven in een artikel in de NRC. Daar werden 3 mensen die werden in dat artikel die ten onrechte werden beticht van fraude werden opgevoerd. Het valt me wel op dat het allemaal niet-Nederlandse mensen betreft. Tenminste, de achternaam is niet-Nederlands. Is dat echt ook opvallend? Ja, dat is mij ook opgevallen. Ik heb daar verder geen onderzoek naar gedaan. Maar ik heb wel van 3 advocaten gehoord. Die zeiden dat uit zichzelf. Dat eigenlijk alle klanten die ze in hun praktijk van fraudezaken hebben, dat die eigenlijk bijna allemaal mensen zijn met een niet-Nederlandse achternaam. En dat vinden zij opvallend. Heb je dat ook nog voorgelegd aan de verzekeraars? Nee. Nee, maar goed, dat verdient misschien dan ook nog een apart onderzoek. Maar voor dit onderzoek, wat moet er nou veranderen bij die verzekeraars? De Tuchtraad heeft een keer een uitspraak gedaan. Dat is de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Die gaat over het gedrag van verzekeraars. En die hebben gezegd, fraudeverdenkingen, dat is echt wel iets ernstigs. Dat heeft grote gevolgen voor de verzekerden. Dus het onderzoek moet ook heel zorgvuldig gebeuren. als die verdenking er is en het onderzoek bevestigt die verdenking, moet er altijd een derde zijn die nog eens kritisch naar het onderzoek kijkt. Lijkt me op zich goed. Alleen daarbij heeft de tuchtraad niet gezegd wie dat dan kan zijn. Dus dat kan gewoon een collega zijn. Sterker nog, ik heb ook gezien dat er een verzekeraar was die zei, ja, dat is gewoon goedgekeurd door een collega. Maar ja, wat moet je daarmee? Dat zegt nog niet zoveel. Dus ik denk dat het goed zou zijn als dat iemand is van echt buitenaf, die dus onafhankelijk nog eens goed kijkt naar is het allemaal goed gegaan, en dan ook voordat die conclusies worden getrokken en eventuele maatregelen worden opgelegd. Nou, dat lijkt mij helder naar jouw onderzoek. Dus dank voor jouw onderzoek, Olive den Hollander. En Murat Tat, ja, jij ook bedankt voor je verhaal. En gelukkig is het goed gekomen, maar veel slapeloze nachten. Maar ik hoop dat je nu weer een mooie auto hebt, Murat. Ja, dankjewel. Oké, tot de volgende keer. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De vaste bewoners van Rome die zijn het zat. Ze zijn in opstand gekomen tegen de verloedering van hun historische binnenstad met al die Airbnbs en goedkope Amerikaanse fastfoodketens. Deze protesten hebben gezorgd voor een tijdelijk succes. Want tot 31 december mogen er geen nieuwe kebabtenten, pizzapuntzaken en broodjeswinkel meer geopend worden. Ik praat erover met Italië-kenner Bruno Guntoli, moet ik zeggen. Welkom. Bruno? Giuntoli. Kijk, jij kan dat. Bravo. Hoe kijk jij naar die verloedering van de binnenstad van Rome? Ja, het gaat me wel aan het hart. Het is natuurlijk het mooiste openluchtmuseum ter wereld. En het gaat toch een beetje zijn functie verliezen op deze manier. We worden toch een beetje een stad zoals alle andere Europese steden, of Amerikaanse steden zelfs. Dus ik vind het een slechte ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Ja, en dit gaat dan over Rome. Maar hoe zit het in al die andere prachtige Italiaanse steden? Nou ja, Venetië is al gewoon, dat is eigenlijk al, die hebben we al verloren. Aan de grote Amerikaanse investeerders. Er wonen bijna geen Venetianen meer. De laatste telling was 10.000, een paar jaar geleden 40.000. Dus die worden eigenlijk de eigen stad uitgejaagd. Florence is net als Rome eigenlijk aan het strijden tegen deze verloedering. Ja. En jij bent ook een strijder, want jouw familie heeft een eigen traditionele pizzeria in Rotterdam. Ja, klopt. Gaan we even kijken naar die Italiaanse. Geen ananas. Ik wou het vragen, man. Wat vind jij van de pizza Hawaii? Ja. Als je het lekker vindt, dan doe je dat gewoon thuis. Maar wij doen dat niet. Nee, dat is al verloedering. Maar wat is nou ook nog meer een grote schande voor de Italiaanse keuken? Nou, ik vind die pasta boys vind ik echt problematisch. Weet je wat? Want de pasta is altijd gewoon helemaal doorgekookt. Het is net pap. Dus je kan het geen pasta meer noemen. En ze zitten overal. En ze noemen zich pasta bar met Italiaanse vlaggetjes. Ja, dat vind ik wel echt een grote schande. Want zo dient pasta gewoon niet gegeten te worden. Dat is gewoon heiligschennis. Ja, heiligschennis. Want hoe gevoelig ligt dat topic eten bij Italianen? Ja, soms te hoor. Soms is het ook een beetje theatraal. Maar ja, het is naast voetbal het belangrijkste wat er is. Dus het ligt toch wel gevoelig, ja. Eten in Italië leef je om te eten en niet andersom. Dus ze vinden het wel belangrijk. En het is ook een belangrijk exportproduct. Dus ze willen dat het puur blijft, zeg maar. Dat het niet te veel mee gerommeld wordt. Ja, dus dat betekent dat eigenlijk al die pasta bars verboden moeten worden? Ja, nee, verboden niet. Ik ga er gewoon niet heen. En als je echt wel goed eten houdt, dan zou je er ook niet heen moeten gaan. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Maar dit duurt tot 31 december, dit verbod dat er nieuwe winkeltjes bij mogen komen. En daarna dan, wat heb jij nog hoop voor Italië? Ja, wat Rome en Florence betreft heb ik wel hoop. Want het zijn echt oude, traditionele steden die heel lang gestreden hebben, vooral Rome. Ik bedoel, de wijk waar we het over hebben, Monti, heette vroeger Subura. Dat was de wijk van de gewone mensen. Dus Rome is niet in één dag gebouwd en zal ook niet in één dag verdwijnen. Prachtig geschreven. Och, wat zeg je dat toch weer mooi, hè? Romantisch ook. Ja, dat komt wel goed. Oude dat Italiaan. Komt wel goed. Ik ga nog één keer jouw naam zo goed mogelijk uitspreken. Bruno Guntoli. Giuntoli. Ik heb wel zin in wat lekkers uit Italië. Dat betreft hier ligt een menukaart en een plaatje van Paolo Conte. Wat heb je vooraf? Vis, groentesoep, tomatensoep, ei- en bouillonsoep. Slak met knoflook, boter en wijn. Finse champignons en wijn en knoflook. Ja. Gebakken mossel in knoflook, boter, gebakken granalen met knoflook. Groene salade, gemengde salade, tomatensalade, gemengde salade met tonijn. Mozzarella salade, kaas, tomaten, basilicum, salade, gemengde salade met gorgonzola kaas, gemengde salade met geitenkaas, gemengde salade met parma, ham, salami en kaas, uitgebreide gemengde salade voor twee personen, specialiteiten van het huis en een garnalencocktail. Ja, ja. Nou, pastas. È un macaco senza storia, dice lei, di lui. Manca la memoria in fondo ai guanti bui. Pinaasje, specialiteiten van de chef. Tomaten, ham, verse champignon, roomsaus, lamsvlees, prei, paprika, tomatensaus, ravioli, koks, room, verse champignons, tomatensaus, tomaten, kip, prei, verse champignons, lamsvlees, verse champignons, prei, tomaten. Hebben ze ook pizza's eigenlijk? Tegen kussentjes, vuilnis, gevuld met vlees. Oh ja, heb ik pizza's, ja. Pizza, tomatenkaas, tomatenkaas, vissen, champignons, tomatenkaas, ham. Tomatenkaas, champignons en ham. Tomatenkaas, champignons, ham en ei. Tomatenkaas en artisjokken. Tomatenkaas, pikante worst, uien en paprika. Tomatenkaas en ham en ananas. Tomatenkaas. Persikken, bananen, tomaten en vieze soorten kaas. Tomatenkaas, gorgonzola kaas, tomatenschijfjes, kaas, tomaten. Mozzarella kaas, tomatenkaas. Wat hebben we dus hiervoor? Tomatenkaas, gorgonzola, tomatenkaas, mozzarella, tomatenkaas, uien, spinazie, ham, tomatenkaas, garnalen, prei, verse champignons. Ja. Overal tomaten op in ieder geval. Tomatenkaas, champignons, artisjok, ham, salami met vleessaus. Tomatenkaas, versie champignons, artisjok, ui, paprika, olijven zonder tomatensaus. Tomatenkaas en salami. Tomatenkaas, pikante worst. Tomatenkaas en anchovies. Tomatenkaas, salami, ham en versie champignons. Tomatenkaas, tonijn en uien. Tomatenkaas, calamari. Tomatenkaas, tonijn en uien, Westen. Ja. Tomatenkaas, calamari, vongole, garnalen, tomatenkaas, verse champignons, artisjokken, tonijn, tomatenkaas, kappertjes, olijven en shows. Ik bedank van harte Paolo Conte, maar natuurlijk ook Hans Theeuwen en Pieter Bouwman en Sophie. Wat staat er bij jullie op het menu? Ja, op het menu toch net een tandje serieuzer. Die belangrijke stuwdam in de buurt van de Oekraïnse stad Gerson, die vannacht is ingestort, waardoor grote gebieden onder water dreigen te lopen. Onze verslaggever Michiel Driebergen is daar in de buurt van Gerson en duidt de laatste ontwikkelingen. Dat dus bij ons in Bureau Buitenland zometeen. Dit was in ieder geval de Nieuwsbv. Morgen om 12 uur, dan ben ik er weer. Tot dan. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl.